चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। कुछ हवा सर्द है दिन में भी दर्द है, कुछ हवा सर्द है दिन में भी दर्द है, दर्द पे दर्द है लब पे कोई बात है। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, दर्द भी दर्द है लब पे कोई बात है। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी जल रहा हूँ ठंडी अगन से, नजरे हटी ना तेरे बदन से। मैं जल रहा हूँ ठंडी अगन से, नजरे हटी ना तेरे बदन से। ऐसी बातें न कर मुझको लगता है डर, ऐसी बातें न कर मुझको लगता है डर। बेकरारी बढ़ रही है हाथों में हाथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। नींद आती नहीं बिन तेरे हम नशीं, नींद आती नहीं। हाल क्या होगा हमारा ये तो शुरुआत है। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। कुछ हवा दर्द है लब पे कोई बात है। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.